Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın Can, merhaba. Merhabalar, bugün de Ömer Madra yok. Zannedersem yarın artık gelmiş olacak. Ve ardından da devam edeceğiz Ömer Madra ile beraber yaptığımız programlara Açık Gazete'de. Ama gündemimiz oldukça yoğun. Bir taraftan IŞİD'in Rojava'da gerçekleştirdiği saldırılar var. Bir taraftan geçen hafta TÜSİAD çıkışlarından bahsedebilmek belki bugün mümkün olabilir. Aynı şekilde TMSF ve Bankasya'nın durumları da söz konusu. Bunlar hakkında da konuşmak söz konusu olacak gibi. Valla gerçekten çok öne çıkan mesele var. Tabii ki IŞİD'in elinde bulunan 49 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının serbest bırakılması gündemin en önemli maddesi. Tabii bununla birlikte Türkiye'nin IŞİD ve bölgesel politikaları tartışılıyor, konuşuluyor. Şimdi Erdoğan ve Davutoğlu ikilisinin yönettiği ülkede çok uzunca bir süredir bölge politikasına damgasını vuran bu ikiliydi. Geçmişte Başbakan Dışişleri Bakanı olarak, şimdi Cumhurbaşkanı Başbakan olarak bu iktidarın iflas masasının en önemli iki dosyası dan bir tanesi Suriye ve Irak politikası. Evet. Zaten Erdoğan ve AKP iktidarını iki batakta aramak gerekiyor. Biri Suriye batağı, diğeri de yolsuzluk batağı. Yolsuzluk batağını şimdilik bir kenara bırakıyoruz. İşte rehineler Suriye batağının en uç noktasıydı. Şimdi rehine bile denmiyordu. Farkında mısın? Türkiye'ye geldikten sonra resmi makamlar rehine kelimesini kullanıyor bir zafer çığlığı ile birlikte. Çünkü hatırla, ilk zamanlar bunlara rehine bile demiyordu. O zaman yayın yasağı sadece medya kuruluşlarına değil, resmi makamlara da vardı denilebilir belki de. Yani rehine meselesini çok çözeceklerini zannediyorlardı. Ama işte bir onlar da yani gerçekten tümüyle bu IŞİD'in elinde bulunan, önce hatırlarsın 50'ye kadar da bir şoför, Türk şoförleri vardı. Onlar daha erken serbest bırakıldı. Nasıl bırakıldı onu bilmiyoruz mesela. Evet. Ve bu geçen 3 ayı aşkın sürenin ilişkin de bilgimiz yok. Ama sonuçta bu insanların sağ salim gelmesi son derece tabii ki önemli. Çünkü her gün biz IŞİD'in vahşi cinayetlerini tanık oluyorduk. Boğaz kesen cinayetler. Şu anda sınırımızın hemen dibinde devam eden Ezidiler, Kobane'deki yaşananlar. Şu anda halihazırda canlı yayında insanlar öldürülüyor. Canlı görülüyor bu süreç. Dolayısıyla tümüyle bu Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin düşünün yani 3 sene önce ya da 2 sene önce hatta Türkiye'nin en temel bu bölgedeki sorunu kendi toprakları içinde bulunan PKK ve Kürt meselesiydi. Evet. Bugün bir Hafız Esad ve Suriye sorunu var. Bir IŞİD sorunu var. Ve Kürt sorunu adeta sadece kendi Kürt sorunu değil, bölgesel bir hale almış durumda. Suriye Kürtleriyle ilgili ilişkilerde sorunun bir parçası haline geldi. Türkiye aslında Suriye meselesinde, Esad meselesinde çok kazançlı çıkacağını zanneden bir politika ile başladı. Çünkü hatırlayın, sıfır sorun politikası uygulamaya çalışmış. Bu adı altında yerel eden bir politika vardı. Genel olarak da ticaretle böyle harmanlanan, ticari ilişkinin geçtiği ılımlı İslami gücün Orta Doğu'da Türkiye'nin nüfuzunu artıracağına yönelik politikalar geliştirmekte başladı. Türkiye'nin şeyi. Zaten bu ticari meselesi son derece öne çıkan. Bu aslında Müslümanlığın ilk grubu, etkilenen grup ticaret erbabı üzerinde de bir hatta kimi zaman Müslümanlığa ilişkin ticaretin dini olarak da söylenmiştir. İlk zamanların geliştiği alan ticaretler üzerindedir. Bu politika işte bölgede hem ticareti geliştirecek hem de Türkiye'nin bu yılımlı İslami modelini, yaklaşımını bölgede nüfuzunu artırmaya dönük bir politika izlendi. İşte Arap Baharı geldi daha sonra. Önce bocaladı Türkiye malum bu konuda. Sonra dedi ki bu benim politikalarımı iyi bir iklim imkan sunar. İşte Orta Doğu liderliğine oynamak, rol model olmak, model ihraç etmek gibi hevesler. İşte bütün bu coğrafyaya yön vermeye kalktılar. İşte Mısır'da İhvan'a destek verildi. Biz İhvan'a layık olun mesajı bile verildi. Devlet kişiler değil, devlet layık olsun. İşte Esed'le 85 görüşme yaptığı beyan etti Başbakan Erdoğan ve Davutoğlu. Ondan sonra ve bütün bu süreç içerisinde bu ikilinin geliştirdiği bu politika da iflas yaşanıyor. İşte Suriye'de Esed'in devrilebileceğini umarak bütün Suriye muhalefetinin önce Türkiye merkezi haline geldi. Burada Batı ile yakın bir işbirliği yapıldı. NATO'da Amerika Birleşik Devletleri ama Suriye meselesinde Rusya ne Batı'nın ne Türkiye'nin hesap ettiği ve Esed'in bu derecede önemli bir güç olacağı, direnebileceği ve Türkiye'nin Suriye üzerindeki hayalleri ve Batı'nın da hatta bu konudaki Batı dünyasının beklentileri gerçekleşmedi. Ve bu Orta Doğu politikasında şu anda 4 ülkede diplomatik ilişkisi olmayan, bu arada tabii ki Türkiye'nin yani burada bir liderlik yapabilmesi, Erdoğan'ın bu Türkiye içerisindeki güçlü siyasi başarılarının Orta Doğu'ya teşmil olması gerçekçi bir pozisyon değildi. Ne iktisadi, ne siyasi, ne askeri kapasite anlamında bölgede Türkiye'nin böyle bir rol oynaması için sınırlar vardı. İmkanlar sınırlıydı. Yani bölgede ayrıca ticaret hacmi ne kadar geliştirilirse gelişsin, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleriyle ki krize rağmen de bu hacme yaklaşamayacağı, bir süreklilik ve istikrar pazarı olamayacağını da yeterince hesap edemediler. Evet. Bu nüfuz alanını geliştirmek yani çok pahalıya mal oldu. Yani önce Suriye'de işte Esad'a format atabileceğini, Esad'ı kendi çizgisine getirebileceğini düşünen Türkiye ve Erdoğan, Davutoğlu ikisi. Sonra Esad'a karşı bir Sünni muhalefeti şekillendirebileceklerini düşündüler ve hatta bu konuda önce Rusya'yla sonra da Batı'yla çatışmaya başladılar. Suriye muhalefetinde kantarın topuzu öylesine kaçtı ki ne oldu, Türkiye IŞİD'i destekleyen bir ülke konumuna yükseldi. Dolayısıyla gelinen noktada hem Batı ile hem bölge ülkeleriyle çatışan, farklı düşünen bir ülke pozisyonuna geldi. Ve sonuçta bu rehine ve IŞİD yani bir terör örgütü olmakla birlikte bölgede çok farklı bir durum arz ediyor. Yani bir devlet fonksiyonu icra eden bir yapı ve Musul'u dahi ele geçirdi. Ve oradaki Kürt varlığına diğer varlıklara vahşice bir Kırım politikası izlemeye başladılar. Tabii ki Türkiye işte Esad ve Suriye meselesinde bu geldiği darboğaz var. Bununla birlikte işte bir IŞİD varlığıyla ilişkilerinin spekülatif ilişkiler yumağı içerisinde bir ciddi ana sahip olduğu tüm dünyanın içinde. Aynı zamanda yani bir bölgede izledikleri politikaların, Türkiye'nin Erdoğan, Davutoğlu ikilisinin izledikleri politikanın bölgedeki Kürt varlığına da etkisini hesap edemekler. Sonuçta orada Suriye Kürtleri geçen zaman içerisinde kendi bağımsızlıklarına ilişkin adım attılar ve bu tehdit IŞİD tehdidinin üstüne çıkarıldı Erdoğan, Davutoğlu ikilisinin izledikleri politikalarda. Evet. Ve gelinen noktada işte Ezidilerin Kırım'ı, Türkmenlere baskılar, IŞİD'in düşmanları arasında Kürt varlığının tamamı, Hristiyan varlıklar, Şii varlıklar tümüyle onların etkisi altında şiddet görürken Türkiye bu şiddete karşı maruz kalan özellikle Suriye Kürtlerine karşı adeta IŞİD'i bir kırdırma anlayışı içerisine sahip oldu. Ve halihazırda da Kobane'de yaşadıklarımız ve bu bölgede yaşananlar buna işaret ediyor. Ve gelinen nokta gerçekten iflas etmiş bir bölgesel politikaya, yani Türkiye'yi bölgesel liderlik rol model İşte hatırlayın, İhvan seçimlerinden sonra Erdoğan'ın Kahire'ye gidişini, işte bu zaman içerisindeki İsrail'le haklı sebepleri de olsa gelinen noktada Türkiye şu anda Orta Doğu'da 4 başkentte şeylikleri olmayan, diplomatik temsilciliği olmayan bir pozisyonda ve sadece şu gün, bugün için anıldığı nokta IŞİD meselesinde destek olan, IŞİD'e göz yuman bir ülke ve sonuçta rehinelerini, rehine bile demeden, bugün işte bir operasyon adı altındaki operasyon da kelimesi de tam uymuyor. Sonuçta diplomatik görüşmelerle, ki onun da kapsamının, diplomatik müzakerenin neler olduğunu da bilmiyoruz. Vermeden alamazsınız bunu, bildiğimiz bu tür meselelerde vermeden almak pek mümkün değildir. Yoksa başka sorular gündeme gelir. Yani bu insanlar neden 3 ay aşkın bir süredir serbest bırakılmadı? Zaten kendisi de velev ki takas olsun. Bilen, efendim, özür dilerim, sözünü kestim ama zaten kendisi de velev ki takas olsun diye bir demeci vardı dün. Evet. Mesela gazetelerde de bunları görebilmek mümkün. Yani takasın olabileceğinin, velev ki takas olsun, takas olsa bile 49 vatandaşımızın ailesine kavuştu. Ben buna bakarım demiş. Yani olabilmesi ihtimali de varmış. Ya ben, yani şöyle, bu tür meselelerde en fazla örnek işte şeyde yaşanıyor. İsrail Filistin çatışmalarında. Evet. İşte bir İsrail askerine 1200 tane, 1500 tane neyse tutuklu serbest bırakılıyor. Dolayısıyla yani IŞİD, Amerikalı, İngiliz gazetecileri, Birleşmiş Milletler memurlarını canlı yayında doğrarken 49 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının serbest bırakılmasının bir pazarlık, ya da eğer pazarlık dışı ise neden bugüne kadar tutuldu, ya da başta sorulması gereken soru, bu insanlar hali hazırda Türkiye'nin gündeminde tartışılan konu, başından itibaren neden rehin alınması böyle kolayca gerçekleşti, neden boşaltılmadı Musul konsolosluğu, ki Irak merkezi, Irak yetkilileri, Güney Kürt Barzani temsilcilerinin bir yıl uyarıları olduğu bu konuda söylenmesine karşın, yani başından itibaren bu rehine, 49 rehine ve onun öncesindeki 50 şoför serbest bırakılmasını sağlandı mesela. Bu da şeydi, çünkü üzerinde bir dur ve araştırılması ve yayınlanmasına ilişkin engeller söz konusu. Evet. Ve hükümet de bu konuda spekülatif bir ortam yarattı. Tümüyle bu işi de bir terör örgütü denmemesi meselesi ve IŞİD yöneticilerinin özellikle Mayıs 2013 Beyaz Saray görüşmesi kırılma noktalarından biridir Birleşik Devletler ve Batı açısından ve NATO açısından. Orada Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri iki konuyu önüne çıkarttı. Biz buraya müdahale etmeyeceğiz. Rusya ile böyle bir çatışmayı göze almadı NATO ve Birleşik Devletler. İkincisi, Esed'i devirelim derken orada farklı bir Suriye muhalefeti, homojen bir muhalefet değil. Ve bu içerisinde çok farklı unsurlar var. Bu unsurlarda işte IŞİD, El-Kaide, El-Nusra ve IŞİD'e kadar uzanan radikal İslamcı ve yani inan, yani bu konularda çok uzman değil ama Irak ve Suriye, Afganistan ve Pakistan'dan daha beter bir duruma geldi. Yani şimdi bu IŞİD örgütü El-Kaide, El-Nusra'nın devamı dilinde olmakla birlikte bir devlet özelliği arz ediyor. Yani bir yönetimsel şey mesela, IŞİD'in dışişleri yetkilisiyle bizim MİT görüşüyor. Evet. Yani hiçbir zaman Taliban'da ya da El-Kaide'nin dışişleri yetkilisi ya da işte vergi aran işte Musul'un ve Su rejimini ve petrol rejimini ve ticari hayatını düzenleyen bir mekanizma, devlet refleksini oralarda göremezdiniz. Daha çok bir örgüt refleksi içerisinde cereyan eden meselelerde. Burada adam Adliye teşkilatını kendi kafasına göre kuruyor. Dünyanın her tarafından göçmen kabul ediyor, yurttaş kabul ediyor filan. Yani bu IŞİD meselesi bir know-how'u olan, farklı bir know-how'u olan, yönetimsel know-how'u olan bir pozisyona işaret ediyor. Dolayısıyla IŞİD güney sınırında Türkiye'nin yani Afganistan'dan beter bir durumla karşı karşıya dünya ve Türkiye. İşte bu politikada IŞİD'le baş başa kalan ve IŞİD'le spekülatif bir şekilde bütün dünya basınını ikili üçlü müzakerelerde Türkiye'nin başını belaya sokacak, uluslararası mahkemelerde bile sorun teşkil edecek ne düğünü çok bilmediğimiz bir ilişkiler yumağını ortaya koyuyor ve bugüne geliyoruz. Evet. BM'ye gidiyoruz. Evet, bakalım neler olacak, neler konuşacaklar. İklim zirvesine gidiyorlar ama... Burada tabii yani Türkiye bu işe yani 2 sene önce sorunu PKK'ydı. İçeride bir çözüm süreci başlattı. Şimdi PKK ile içerideki Kürtleriyle bir yol ile de ilerleniyor ama her zaman problemleri var ki özellikle KCK yetkililerinin açıklamaları, özellikle Kobane'de yaşanan olaylarla ilgili olarak bu içerideki çözüm sürecini tehlikeye koyacak bölgesel bir Kürt meselesi. Yani Barzani ile bir takım ilişkilerin geliştirilmesi, Barzani'nin PYD'ye soğuk bakması ve onlara karşı tutum izlemesi vesaire bölgesel bir Kürt politikası ve Kürt sorunuyla daha yakın bir temas halinde Türkiye. IŞİD var. Yani IŞİD'in Türkiye'deki hücreleri hakkında MİT madem o kadar başarılı, Reyhanlı ve Cilegöz'ü aydınlandı mı Can? Hayır. Biz 70 vatandaş ve 300'e yakın insan yaralandı. Aydınlanan bir Reyhanlı şey ve Cilegöz'ünde. Hatırlayalım. Tarihimizin en büyük saldırılarıydı kendi topraklarımız içerisinde. Reyhanlı. MİT neredeydi Reyhanlı'da? Artı Roboski. Yani tırnak içinde 49 vatandaşın gelmesi de büyük başarı hanesine başarı notları düzülen Milli İstihbarat Teşkilatı ve hükümet Reyhanlı'da, Cilvegöz'ünde ve de Roboski'de neler yaptı? Bunlar soru işi de artı. Bizim bir uçağımız düşündü değil mi mesela? Evet. Bu aydınlığa kavuştu mu? Hayır. Ayrıca topyekun bir Suriye politikasının, Suriye muhalefetinin analizinde, Suriye'nin analizinde, Irak analizinde muhteşem istihbarat hataları ile de bugün noktalara gelindi. Dolayısıyla bölgede rol model, ne Osmanlıcılık falan işte buna ticaretle kavrulmuş devlette laik ama hayatta İslami işte ılımlı İslam yaklaşımı bu bölgede ne bölgenin lider ülkeleri pozisyonu Mısır'da, Suudi Arabistan'da vücut buldu ve o popülerite bardak adeta boşaldı, popülerite bitti. Bugün Türkiye IŞİD yumağıyla karşı karşıya kalan bir ülke pozisyonunda ve şimdi bundan sonra nasıl bir politika gelecek? Yani çevir kazı amiyane deyimle yanmasın politikasını izleyecek. IŞİD'le bu durumu, çünkü IŞİD'le en canlı yaşayan yaşayabilecek bir ülke ve ülke topraklarında 1.200.000-300.000 mülteci, göçmen, misafir ne derseniz deyin bu insanlar var ve ülke toprakları içerisindeki IŞİD hücrelerini, varlığını bilmiyoruz. Bu konuda Niğde olaylarını hatırlayın. Niğde ve Kışla meselesini hatırlayın. Ki muhtemelen orada 3 tutuklu vardı IŞİD militanı. Diğerlerini de bilmiyoruz. Ve bu sürecin önümüzdeki dönemde bölgedeki tüm yaşayan halklara, yani Suriye Kürtlerine, Irak Kürtlerine, Türkiye Kürtlerine, Türkiye Türklerine, Türkiye'deki Sünni ve Şii vatandaşlara IŞİD konusunda gelebilecek saldırılar, var, ezidilere, işte yaşadıklarımız ortada ve bütün bunlar aslında istihbaratın konusu altında ülke güvenliğini, iç güvenlikte bu kadar ipin ucu kaçmış bir ilişki yumağının bir kere ayrışması gerekecek. Ayrışmazsa gittikçe Batı ile ilgili, Batı dünyası ile ilişkin kopuyor. Şimdi BM'de nasıl bir lider olarak gidiyor Erdoğan? Rehineleri yani, kurtarmış bir lider olarak gidiyor elindeki. Ama arkada da bir IŞİD yumağıyla gidiyor. Evet. Şimdi buradan bir rota değişikliği söz konusu olabilecek mi? Türkiye hani tamam koalisyona katılmayacak ama hala sizin Cumhurbaşkanınız, eski başbakanınız ve yeni başbakanınız ve bu iktidar IŞİD'i tanımlamıyor. Yani IŞİD'e uluslararası tanımını ifade etmiyor. Terörist bir yapılanma bu vahşeti ilişkin söylemi geliştirmiyor. Evet. Ha, nedeni neydi? Rehinelerimiz var. İşte biz burada şöyle falan. Ama yani bütün bu spekülasyon boşuna değil. Dolayısıyla yani Mayıs 2013'ten sonra Birleşik Devletler'in tutumunu Suriye muhalefeti ilişkin Batı dünyası ile Türkiye farklılık arz etmeye başladı. Ve Türkiye Esed'i devirme anlamında bu tür IŞİD ve benzeri örgütlere en azından göz yumdu. Dolayısıyla işte Suriye ile müdahale etmeyeceğim, Rusya ile çatışmayacağım refleksini, Batı'nın refleksini yeterince değerlendirmedi. Ve Türkiye'nin de Esed'i tek başına devirme imkanı mümkün olmadığı için bu Suriye muhalefetiyle bu kadar halvet olmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Ya yani daha doğrusu Suriye muhalefetindeki ayıklamadan diyebileceğimiz bir pozisyonda IŞİD ve benzeri örgütlere göz yuman, onlara destek veren bir ülke pozisyonuna gelmek herhalde bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün yapacak, yarın yapacak konuşmasını yapan Erdoğan'ın daha önceki konuşmalarından daha farklı bir algılı içerisinde olacağı bir gerçek. Çünkü Beyaz Saray açıklamaları, Birleşik Devletler Kongre ve diğer basın yayın organları açıklamaları baktığımızda Türkiye'nin bu konumu, yani eski çizgisine gelsin diyor Türkiye. Türkiye kendisine bir yönünü zaten son dönemde tayin etme konusunda çok zikzaklar izleyen bir ülke ve de şunu da, yani biz IŞİD'i nasıl tanımlıyoruz ki bundan sonra IŞİD'le ve bu bölgede politikası Türkiye'nin nasıl şekillenecek, aynen devam etme imkanı olmadığını görüyorsunuz. Koalisyona girersiniz, girmezsiniz. Kara savaşı, savaş, yani savaşma anlamındaki meseleleri söylemiyorum ama bölgeyi analiz etme hususunda ve bölge üzerinde gelecek tasarımında bulunan bir ülke olarak nasıl baktığınızı, nasıl tanımladığınızı daha net bir şekilde ortaya koymanızı bekliyor. Ama şu anda herhalde Erdoğan ve Davutoğlu için içinde bulundukları Batı ve Doğu dünya, yani Rusya da dahil, eskisi gibi bu konuda güvenilir bir bölge politikalarında ittifak edilen bir ülke konumunda değil. En azından bunun önemli ölçüde örselenmiş olduğunu söylemek mümkün. Bu İslam coğrafyası içinde ve bölgedeki diğer ülkeler içinde geçerli. Evet Ali Bey, vaktimizin de sonuna geliyoruz ama şunu merak ediyorum ben bu konuşmaların üzerine. Geri dönülmez bir yolun içerisinde mi şu anda Türkiye? Yani bu politikasıyla beraber. Yani bir değişiklikle beraber ya da nasıl bir değişiklikle beraber bu eleştirileri yöneltilemeyecek bir duruma gelebilir? Ya da zaten muhtemelen bazı değişiklikler önce kozmetik, sonra bir takım değişiklikler yapmak durumundalar. Şöyle bir pozisyonunuzu düşünün. Dünyada en fazla iktisadi ilişkide bulunduğunuz kesim Batı dünyasıyla ithalatımızı ve ihracatımızı artı tasarruf açığınızı bu sistem içerisinde buradan karşılıyorsunuz. Aynı zamanda enerji bağımlısı bir ülkesiniz. Yani bütün herkes de, hani Erdoğan için olay, herkes de kavga edebilir bir lider. Herkes de dövüşebilir bir Türkiye'yi bir intihar komandosu şeklinde yönetebilir bir haleti ruhiyeye sahip olduğunu söylemek pekala mümkün. Ama tabii ki buna müsaade edilmesi pek mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin yani bu bölgede bir Afganistan pozisyonunda olması ramak meselesidir. Sınırlarınızda bir İslam IŞİD devletinin olması ve bölgede kanlı harplerin, bölgesel harplerin içerisinde yer alınması için daha da fazla adım atmanın sınırına gelinmiş durumda. Ve bu sizin işte bütün bu dünyadaki G20 içerisindeki, şu anda mesela G20 toplantılarına gitti Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı. Herhalde onlara Avustralya'da mı oluyor bu toplantı? Neyse, unuttum şimdi. Bu 2-3 şey soracaktır. Bir, bu, burada ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Evet. Yani 3 milyar dolara mal olmuş bir şeyiniz var ve Batı'yla bu göçmen, mülteci, misafir maliyetini bile paylaşmıyorsunuz. Ürdün 500 küsür bin insanın maliyetini bir şekilde paylaşıyor. Diğer taraftan yani IŞİD konusu herkesi rahatsız eden bir konu haline geldi. Bütün yani dünyanın finansal baronlarının gözündeki Türkiye o dünyadan kaynak sağlıyor kendi topraklarına. Onu sağlıyor. Onunla gidiyor Rusya'dan doğalgaz alıyor. Zaten müthiş bir bölgede kuraklık ve iklim krizinin en hat safhada hissedildiği bir bölge. Zaten herhalde birkaç yıl içerisinde suyla birlikte bu bölgede ciddi şeyler söz konusu olacak. Şimdi de onun emareleri var. Dolayısıyla mesela uluslararası ilişkilerde bu her dönem gündeme gelebilecek iktisadi, siz sendikasyon yapıyorsunuz. Bankalar gidiyor Türkiye'ye kaynak kredi paketi yapıyor. Bir sendikasyon ayarlıyor. Bunun siyasi şeylerle ilişkisi var. Yani bunun sürdürülebilirliği bu konuda, bundan sonra Türkiye, madem işte bugüne kadar rehinelerim var falan bunu diyorsun, benim netameli bir sınırım var, ben bu konuda sizden daha farklı bir ülkeyim, burada baktım diyemiyorsun açık açık. Onun için bunlara, bundan sonra yenilemen gerekiyor. Tabii ki yani sadece bu IŞİD meselesinde batılmadı Türkiye'de Erdoğan iktidarları. 17 ve 25 Aralık aydınlığa kavuşmuş değil. Bakın Türkiye'de bir işte bugün değinmesi pek mümkün olmuyor ama bir cumhurbaşkanı bir bankanın bakmasını istiyor. Evet. Ve bir cumhurbaşkanı gidiyor Türkiye'nin en önemli yani işveren örgütü, iş dünyasının en önemli örgütü, şeyde toplasan Türkiye iş dünyasının üyelerinin %70'idir. Orada söylediklerini ortaya koyuyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi bütün bunlar aslında yangının üzerine benzin döken açıklamalar. Ama daha ileri gitmesi Türkiye'yi koparır ve Türkiye buna tahammül etmesi mümkün değil. Yani biraz önce yayına girmeden önce ANAP kurucusu Yaşar Yakış'ın sadece şeyini gördüm, başlığını gördüm. Yani herkes ki ANAP'ın kurucusu ve programını yazan kişilerdendir. İlki Dışişleri Bakanı'dır. Ondan sonra bakanıdır. Dolayısıyla burada o da söylüyor. Yani bu sürdürülebilir bir politika değil. Muhtemelen Erdoğan-Davutoğlu ilişkisi bir dönüş uygulayacaklar ama böyle keskin bir U dönüşü şeklinde olmayacak. Bu daha geniş bir dönüş uygulamak durumundalar. Ama bütün bu olay kredibiliteyi çok önemli ölçüde eksiğe geçirmiş durumda. Evet. Bundan sonraki dönüşün bedelleri var. Önümüzdeki dönemde bunları izlemeye devam edeceğiz Can. Evet Ali Bey. Yani durum böyle, pek iç açıcı değil. Zafer çığlıkları atılırken bunlar var yani. 100 bin kişi de sınırda bekliyor. Daha doğrusu 100 bin kişi de sınırdan içeri girdi. Daha fazla insan da bekliyor. Çatışmalar da artıyor. Daha fazla konuşacağız gibi duruyor bu durumda. Çok Çok çok. teşekkürler Ali Bey. Peki. Önümüzdeki Hoşça hafta kal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.